płonie ten ogień. Zostaje tutaj, światło gaszę tylko na moment. Niedługo wrócę znów do drzwi, zapukam lub zadzwonię. Wszystko ma swój początek, nie wszystko ma swój koniec. Póki obiemam płonie, póki płonie ten ogień. Zostaje tutaj, światło gaszę tylko na moment. Niedługo wrócę znów do drzwi, zapukam lub zadzwonię. To jest moja historia. Posłuchaj. Myślisz, że to prawda? Posłuchaj. Yo. Zobaczyłem ją jakoś pod koniec czerwca. Pierwszy raz była koleżanką z templa. On umówił ją i nas, szybki szmal. Przyszła sama, bo jej koleżanki coś innego dzisiaj miały w planach. Ja z rodzoną nieśmiałością chciałem podejść do niej, byśmy znali się już odtąd. Ale wolałem pośmiać się z niej z innymi za winklem, tak by nie widziała kto z kim gdzie. Cały wieczór bez słów mijaliśmy się w przejściu. Łączyła nas tylko ilość wypalonych skrętów. Któryś z moich ziomów chciał ją wyrwać, ale okazało się, że nie tak łatwo, więc plus dla niej. W końcu jakiś zamęt, impreza skończona. Wszyscy zatem rozeszli się po chwili po domach. Widocznie okazaliśmy się całkiem fajni. Odtąd była z nami zawsze, gdy był dobry melanżyk. Scenariusz czarny, choć dzień jeszcze w pełni. To jedna z historii z życia wziętych. Scenariusz czarny, choć dzień jeszcze w pełni. To jedna z historii z życia wziętych. Środek wakacji, wszyscy umówieni na jednej z metra stacji. W celu celebracji, alkohol w głowach. Jestem ja, jest i ona. Toczy się rozmowa, nagle nikogo dookoła. Patrzę, zostaliśmy sami, zobacz. Pytam, gdzie oni? Ona zbliża swoją dłoń do mojej dłoni i mówi, nie martw się o nich. Po czym zbliża swoje rozpalone usta do moich. tylko spokojnie, powoli, żeby niczego nie spierdolić. Ten pocałunek długi, namiętny, mógłbym wciąż pisać o nim piosenki. Poczułem się lekki już, mówię, że jeszcze raz chciałbym posmakować jej miękkich ust. Ona uśmiechnęła się, po czym zamknęła oczy. Sądź, ile z ust moich możesz wysączyć. Scenariusz czarny, choć dzień jeszcze w pełni, to jedna z historii z życia wziętych. Scenariusz czarny, choć dzień jeszcze w pełni, to jedna z historii z życia wziętych. Tamten wieczór zmienił moje życie, zamienił mnie z dużego chłopca w małego mężczyznę. Zaczęliśmy się spotykać, było super. Okazało się, że już od dawna chciała mnie uwieść. Po paru dniach wyznała mi miłość. Ja czekałem, aż więcej tego przybędzie i przybyło. 11 września, nie pamiętam, to był ten dzień. Powiedziałem, kocham cię i zawsze już tak będzie. Prawdziwa miłość nie umiera nigdy, jak mówi dżentelmen, wiesz? To ja zburzyłem World Trade Center. Czasem cierpiałem jak Werther, choć ona dała mi więcej niż wszystkie przedtem razem wzięte. Minęło 1,5 roku, byłem najszczęśliwszym człowiekiem po obu stronach globu. Byliśmy prawie jak Kapuleci i Monteki. Zrozumiałem, o czym pisali poeci przez wieki. Scenariusz czarny, choć dzień jeszcze w pełni, to jedna z historii z życia wziętych. Scenariusz czarny, choć dzień jeszcze w pełni, to jedna z historii z życia wziętych. Wkrótce nadszedł kryzys, normalne zawsze być musi, a ja musiałem z miasta na tydzień wyruszyć. Po powrocie zadzwoniłem do niej szybko. Ona powiedziała, proszę przyjdź do mnie, mam sprawę blisko. Mieszkała więc za 30 minut, łapię za jej klamkę. Mówi, że zrobiła coś złego. Całowała się z moim kolegą. Byłam głupia, żałuję, tylko ciebie kocham i takie tam. Ale zobaczyła tylko moje plecy w swoich drzwiach. W jednej chwili straciłem miłość i przyjaźń. Jak widać, żadna z nich nie była prawdziwa, choć we mnie dalej żyła. Ona wróciła po paru dniach, przepraszała, błagała, bym dał jej szansę drugi raz. Mówiłem, hej, nie ma szans, ale po paru tygodniach znów znalazłem się u niej. Serce wygrało z rozumem. Scenariusz czarny, choć dzień jeszcze w pełni, to jedna z historii z życia wziętych. Scenariusz czarny, choć dzień jeszcze w pełni, to jedna z historii z życia wziętych. Znów było jak dawniej, a nawet lepiej, choć straciłem kumpla, znów mam ciebie. Tak myślałem, następne 2 lata minęły. Tamten kochał ją dalej, a my żyliśmy jak kiedyś. Mówiła często, że nie lubi panienek, nie ma przyjaciółek, bo nigdy nie są szczere. Oprócz mnie nie ma nikogo, mówiła, czuję się sam. Choć dobrze mi z tobą, lecz ty nie zawsze jesteś obok. Przecież czasem chciałabym pogadać z kimś szczerze oprócz ciebie. W internecie miała paru znajomych, lecz jaką mają wartość, skoro nie możesz spojrzeć im w oczy. Ale to się zmieniło, mówiła, że przez przypadek, lecz ja wiedziałem, że nie tym razem. Byłem zazdrosny, ciężko było mi jej ufać. Drugi raz nie dam się oszukać. Scenariusz czarny, choć dzień jeszcze w pełni, to jedna z historii z życia wziętych. Scenariusz czarny, choć dzień jeszcze w pełni, to jedna z historii z życia wziętych. Nasza miłość to przykład, jak kochać i być kochanym bez granic. Oboje karmiliśmy się nią, zanim ktoś znów nie zakochał się w niej bez granic. A ja nie miałem zamiaru dzielić się nią za nic. Ona kochała tylko mnie i ja to wiedziałem. Lecz to wszystko uleciało gdzieś jak pamięć. Nic już nie było jak dawniej na pewno. Ja śmigałem na hip-hop, ona z nimi na techno. Mój kumpel z jej osiedla mi powiedział, że widział moją pannę z jakimś typem. Hej, chyba coś jest nie tak. Ściskali się w nocy pod jej blokiem. Zadzwoniłem do niej, potem powiedziałem, dosyć, to jest koniec. Tłumaczyła, że mieli się już więcej nie spotkać i że nie ma nic ważniejszego od nas. Minął jakiś czas, ja nie mogłem pogodzić się z faktem, że ktoś oprócz mnie mówił, kocham cię przez jej słuchawkę. Seks już nie smakował jak powinien. Spontaniczność utonęła w pustej butelce po winie. Chciała wrócić, gdy odchodziłem, płakała. Też chciałem wrócić, ale wiedziałem, że to zły zamiar. Przeżyliśmy razem 1/4 swego życia. Pomyśl, jak mocno muszę kochać, by to napisać. Miłość, ona miała tak na imię. Boję się, że już nigdy nie będzie innej. Koniec. Scenariusz czarny, choć dzień jeszcze w pełni, to jedna z historii z życia wziętych. Scenariusz czarny, choć dzień jeszcze w pełni, to jedna z historii z życia wziętych. Ha, sprawdź. To moja historia o miłości. Wszystko, co wiem o niej, wiem tylko dzięki tobie. Ten kawałek jest dla ciebie. Napisałem go dzień po naszym rozstaniu, więc słowa wciąż są gorące, natchnienie świeże. Twój zapach wciąż przy mnie, a twój smak na moim języku, jakbyś zostawiła go przed sekundą. Sprawiłaś, że jestem taki, jaki jestem teraz. Dla ciebie jest ta płyta, dedykuję ci ją. Jedna miłość, pamiętaj.